szükségem van kezdeni észre. Meg ha nem kapok a bumkit, vagyok krumus, zsémbes fák is. Talán egyszer változik valami, minden esetre. Előbb láttam magam előtt egy fiatal hölgyet, babakocsival. Talán prédaként tekintek rá, és akkor normális leszek.